Frunzuliță de măr dulce, tinerețea mi se duce, rău îmi pare, Doamne, după ea. Și tot stau și mă socot, cum să fac ca să-o întorc, unde-i, Doamne, tinerețea mea? 40 de primăveri s-a dus ca floare de meri și nici n-am simțit, iute ce-a trecut. 40 de flori de crin în grădina vieții adun și pentru tot, Doamne-ți mulțumesc. Multe bucurii și patimi, alte doruri și alte lacrimi mi-a dat viața de-acum de trăi. Dar nu așa ca tinereață, noi mai trăi altă viață, ani mai frumoși și mai fericiți. 40 de primăveri s-a dus ca floare de meri și nici n-am simțit, iute ce-a trecut. 40 de flori de crin în grădina vieții adun și pentru tot, Doamne-ți mulțumesc. Asta-i vârsta potrivită, când îmi vă viața împlinită, cam pe lume tot ce îmi doresc. Dar aș mai vrea să am odată tinerețea de-altă dată și mintea de-acum, ca să mai trăiesc. 40 de primăveri s-a dus ca floare de meri și nici n-am simțit, iute ce-a trecut. 40 de flori de crin în grădina vieții adun și pentru tot, Doamne-ți mulțumesc. Oh.